Delikatnie bazując na sentymentach, ale też wracając do tego, że przyzwyczajamy się zawsze, czyli pejzaż, a właściwie rework jego utworu z albumu Ostatni Dzień Lata, za który odpowiada tamten. Czyli to taka fantazja trochę na temat utworu przewodniego. Nie jest to do końca remix, ale delikatnie właśnie został on zmieniony w interpretacji tamtena. Pejzaż niebawem wyda swoją nową płytę. Mowa o Bartoszu Kruczyńskim, który występuje pod tym pseudonimem i to jest bardzo dobry moment dla niego wydawniczo, bo nie dość, że jako Earth Trax będzie oficjalnie debiutował również niedługo, no to w tym wcieleniu balearyczno-sentymentalnym jako pejzaż wyda płytę Blues i ta płyta ukaże się 27 marca nakładem The Very Polish Cutouts. My teraz zrobimy powrót do wydawnictwa grupy Bałtyk, utwór Karibu. Bardzo intymna i taka rozmyta propozycja od warszawskiego multiinstrumentalisty Michała Rutkowskiego, czyli jego projekt Bałtyk zatytułowany Self-Help Part One. Wiele historii wychodzących z wnętrza, jak można zauważyć też na tej oprawie graficznej do wydawnictwa pochodzących z przestrzeni sypialnianej samego twórcy, czyli takie okoliczności studyjne, które są mocno eksplorowane od kilku lat, ale jednocześnie przekazując bardzo osobiste historie i tworząc właśnie taką atmosferę, z którą myślę, że wielu słuchaczy młodych jest w stanie się dzisiaj utożsamić. Zresztą to też działo się już w pierwszej godzinie Polskiego Bitu przy okazji tego nowego singla Kła Bona Fide, co może dla niektórych wydawać się dosyć paradoksalne, że zarówno ci najpopularniejsi twórcy, którzy mogą już właściwie w tym momencie mówić i śpiewać o wszystkim, sięgają właśnie do tych treści, które są też charakterystyczne dla tych niszowych, bedroomowych producentów. Przed nami Polly Chain, która nie jest taką stricte polską producentką, ale przez wiele, wiele lat mieszkała i tworzyła w Warszawie. No i utwór Moonhaze został wydany przez label Dom Trojga, więc jesteśmy w domu. trzeba wracać dużo do tego utworu, bo to jest naprawdę bardzo mocna pozycja w katalogu Domu Trojka. To teraz w Polskim Bicie kolejnych kilka minut poświęcimy na wydawnictwo z ubiegłego roku, które też mocą nie ustępuje, aczkolwiek zabiera nas w inne obszary emocjonalne. Mowa o albumie Polska Piotra Damasiewicza, nagranego razem z Power of the Horns Ensemble, który to ukazał się nakładem Astigmatic Records. Billy to utwór, który gramy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piotr Damasiewicz ze swojego ostatniego wydawnictwa, szaman muzyki jazzowej w Polskim Bicie. Kolejna płyta, do której wrócimy, to propozycja od zespołu Microbeat, który już na dobrą sprawę jest gotowy ku temu, żeby podzielić się ze słuchaczami swoimi nowymi nagraniami, ale przed nami na razie utwór Maputo. Spring. braced for. I've been feeling awkward, I've been feeling halfway backstep, no stress, even though it's tough then. Do you try to impress, you invent your own mess, news by latest prima delta, hell you need a print test. Proper intuition, nothing going that way. Mothers never have to pay to make it that way. Just get it, don't wear it, don't spread it, don't blame it. I know the proper explanation doesn't always come. Let it be, let it hit it, let all the rhythm shine. To tak brzmi Maputo w remiksie Bloki. Gościnnie pojawiła się Daria w tym utworze. Propozycja, która łączy w sobie stylistyki może takie niepochodzące bezpośrednio z naszego rejonu geograficznego, ale coraz odważniej też polscy twórcy i polscy producenci mierzą się właśnie z takimi chociażby afrobeatowymi rozwiązaniami. Zespół Kolz również lada moment wyda swój nowy album i po singlach możemy stwierdzić, że no to będzie naprawdę jedna z ciekawszych alternatywnych polskich płyt, być może nie tylko tego roku. Perły to ich ostatni singiel, Pearls oczywiście. Moves on TV show. I Kols, DokuSoap to tytuł zbliżającego się wydawnictwa tego polskiego duetu. Przed nami utwór, który w polskim bicie już kiedyś graliśmy, bo mieliśmy okazję również rozmawiać tutaj z Dziarmą przy okazji wydania jej debiutanckiej epki V, ale tak w tym polskim hip-hopie kobiecym jeszcze nie dzieje się tak dużo, jakbyśmy chcieli, natomiast sama obecność Dziarmy jest na pewno dobrym sygnałem ku zmianom. Plik to propozycja, którą gramy. Jeszcze zanim mi odbiło życie, prawdę w miłość wbiło, prośby to na Fio Dio. Skręcę cię jak ja milion z Vio. Idę za mną trio z Rio. To mój Harry, mój Mio Mio. Psy na bombach kiją Rio. Lecz to ty piszczysz Io Io. Nie pokażę tym kasztanom zasad. Mamo, jak mogę być damą w tych czasach? Zwijam ten baktot jak asfalt. Mijam cię kto wrucha, ja Lambo, ty Passat. Twoi koledzy czekają na pasach. Ja zamykam szafę przy basach. Podajesz łapę jak Amstaff. Czekaj, kwit, flota, kasa. Hajsy budują związki, bo hajsy kurują gąski. Ty chcesz wnioski, jak kruszę z kostki. A typy w kiblu se pudrują noski. Opowiadają jak dupy plotki. Miuchnie co mówię mu, choć jest słodki. Zero emocji, 1-0-0-0-0-0-0-0 serostki. Dać ci mogę wiele, słyszę miłość, że to jest szczere. Ryjesz mi kontrolnie beret. Zamknij już mordę, ja pole przelew. Kolejnych czterech tracą mój czas o majtkową aferę. Możesz być zerem, jeśli podpijesz konto kolejnym zerem. Mam powody do wkurw, ale odsuwam je w bok. Powodami są ludzie, wycinam ich jak Photoshop. Witaj w moim fanklubie, to nie darmowy vlog. Hajsy kocham, szanuję, lubię. Smażę pliki jak wok. Mam powody do wkurw, ale odsuwam je w bok. Powodami są ludzie, wycinam ich jak Photoshop. Witaj w moim fanklubie, to nie darmowy vlog. Hajsy kocham, szanuję, lubię. Smażę pliki jak wok. Plik, plik to zgarnę. Kiss, kiss, gold pragnę. Blink, blink są ładne. Niech mi wypełniają wannę. Van Cleef, Cleef, Arbless. Jak klik, klik, broń palnej. Jeep, jeep to Wrangler. W lusterku poprawiam wargę. Drap strapę za strapką, wierząc w to mocno. Ja płacę kartą, gold pachnąc słodką. I płacą jak w lotto, zwrota za zwrotką. Poświęcę kolejną finansowym środkom. Nie będę ścigać się z kolejną plotką. Możesz obejrzeć jak masz hajs to dotknąć. Że co? Zaczynasz zbierać kwit odtąd. I dobrze, bo tani to jest przelot na lotką. Czytaj opisy, a nie przychodzisz z niczym. To premium edition, nie łapiesz to incomplete mission, nie. Yeah. Gratisy, gratisy, penthouse na Zawiszy. Patrzę jak piszczysz, ciągnąc dym z ciszy. Ty znowu dzwonisz i milczysz, a ja bym mam w dialog. Ej, to nie dla mnie ten slalom, ty po prostu hajsu masz mało. Bańka pęka jak balon, dwie jak guma pękają. Więc się rzucam, nie mówiąc ciało, bo mi hajs dzwoni znów. Halo? Halo? Halo? Mam powody do wkurw, ale odsuwam je w bok. Powodami są ludzie, wycinam ich jak Photoshop. Witaj witaj w moim fanklubie. To nie darmowy vlog. Hajsy kocham, szanuję, lubię. Smażę pliki jak wok. Mam powody do wkurw, ale odsuwam je w bok. Powodami są ludzie, wycinam ich jak Photoshop. Witaj w moim fanklubie. To nie darmowy vlog. Hajsy kocham, szanuję, lubię. Smażę pliki jak wok. Plik i Dziarma z jej debiutanckiej epki V. Parę tygodni temu, kiedy Agata odwiedziła nas tutaj w studiu Polskiego Beatu, opowiadała o tym, że przygotowuje się teraz intensywnie do trasy koncertowej. No i wiemy już, że ta trasa będzie dotyczyła tych miejsc, w których pojawi się na przykład wspominany i grany dzisiaj Szafter. Dokładnie w tych samych datach, bo mowa o wydarzeniu zatytułowanym Block Party, czyli taka okołofestiwalowa seria, która odwiedzi większość tych wojewódzkich polskich miast w czerwcu, także będzie to intensywny czas dla wspomnianej już Dziarmy, Szaftera, Problemu, Bitaminy i Taco Hemingwaya. No dobry, to jest na pewno zestaw. Bardzo jestem ciekawa, jak będzie zorganizowane to wydarzenie i mam nadzieję, że któreś miejsce uda nam się odwiedzić z Polskim Bitem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i nawet w polskim bicie w tych późnych, nocnych godzinach historia zatoczyła koło. Otwieraliśmy na dobrą sprawę naszą dzisiejszą audycję nowym nagraniem Łukasza Maszczyńskiego pod pseudonimem Universo, a teraz wróciliśmy do jego płyty z 2013 roku, jeszcze jako Kixner, album Red i utwór pod tytułem Chicago Bulls. No to skoro jesteśmy przy Kixnerze, to tak przejdźmy też do tego Smarkiego, bo jest taka pora, że myślę, że możemy sobie na to pozwolić. To będzie kawałek o pieniądzach, ale w remiksie Rodasa. Słuchaj, 8-3-3 3-3-3. Kiedy biorę za mikrofon, gdzie jest pieniądz, fuck it. Wybijam się w jeden sezon, mezokracji. Ja wolę wciąż planować napad na trezor jakiś. Chociaż zanim wstanę, zdążę rezon stracić. Moi ludzie mówią mi, żebym longplay nagrał i o portfel zadbał. Ja na kontrę raz, dwa, mówię, że bry, bo to konkret tak live. Promocje i koncert, ja nie mam czasu dzisiaj. Wolę mocniej koncept, Heineken i Spiffa. Życie to dylemat, relaks albo dżihad. Kocham, bo potrzeby czuję. Co czujesz? Sekczuję, no, sekczuję. Ale za turek i klimat też rachunek otrzymasz. Ja wiem, że ty wiesz, jak wie to uniek z Tiaf. Nie jesteś królem, jak zmartwych królem śmigasz. Pamiętaj, na euro architekturę pijasz. Ty masz trochę smalu. Ty smalu nie szanuj, pikoko w boju. Ty masz trochę smalu. Ty smalu nie szanuj, daj to mi samuś. Patrzę po kumpach, skąd hajsy ciągną. Jeden mój znajomy robi sajty podno. Jest webmasterem plugawej marki. Podobno dolary, przelewy, kredyt, karty są formą. Mam mu nie podać ręki, cześć nie mówisz. Bo sprowadza sobie epki, a częściej albumy. Bo ma za co ubrać siebie i jeszcze maniury. Chyba nie. inny ze Słubic, współżyw Czakutyra, żeby mieć na szmuglowanie rapu z Berlina, żeby mieć za co dotrzeć na odbach, nagać głos, zabrać cały swój sam joint. Ty może lubisz w letkach staw, ja na przykład już nie palę, ale gdzieś tam hasz ktoś opychał, nie rusza się z regionu Gorzów, bo ty był jakiś pozór, aż komuś rap, u nas zagranie supportów nie zrobisz fortun, ale robiono z paszportu synonim teleportu do komfortu i tagu, grając u szwabów, story przecież pierwszy maj, teraz Anglia, Irlandia, ale pieprzyć kraj, ważne, że w Polsce starcza na luz i na chlanie, chociaż to nie jest konflikt, jak kurczę kinanie. Marki Smark, pewnie w okolicach grudnia, jak to co roku bywa, słuchacze przypomną o tym, że jednym z największych ich marzeń i życzeń świątecznych są Brudne Serca 2. Raczej 2020 nam nie przyniesie tego typu nowego materiału, ale za to inny raper, na którego oficjalny solowy debiut czekano długo, ponad dekadę, to Sokół. W ubiegłym roku wydał właśnie swoją debiutancką płytę, ale od razu zapowiada też, że te nowe nagrania będą pojawiały się znacznie szybciej niż wszyscy możemy się spodziewać i nie pozostaje gołosłowny. Zorro to najnowszy singiel Sokoła. Balu przebierańców, byłem Zorro. Z królewną w wolnym tańcu depczę pelerynę, horror. Tam zaliczyłem tę pierwszą zadymę szkolną. Wpadł na nas tyłem i oblał dziewczynę kolą. Do czwartej stałem, a on powtarzał piątą. Nie usłyszałem, pardon, spłoszył tańczącą. Z pękniętym sercem wracałem do domu wolno, ze złamaną szpadą i przytartą mordą. Lepszy klub, większy hajl, grubszy hajs, jest lepiej niż dobrze. Ale znów właśnie nam pijany ham natechnie na pantofle. Lepszy klub, większy hajl, grubszy hajs, jest lepiej niż dobrze. Ale znów właśnie nam pijany ham natechnie na pantofle. 00 zwalią, 00 rok. My w zerówkach pomagają tu manierom, nie na wzrok. Po awanturach mamy zakaz, nie wpuszczają stop. W koszulach maskarada, sztuczny tłok i skok przez płot. W środku już w domu i makaron nawijam komuś. Do kuzynki, koleżanki, szwagra, siostry, Darka, ziomuś się sprół. Reprymenda z szybkich strzałów i tańczę jak student. Pożyczam ruchy od kasztanów i się zlewam z tłumem. Zabijam tę kuzynkę w loże, a melanż trwa, czyimś popiła drinkiem krążek. A on też tam miał rozmyty wzrok stu oceanów. Wchodzi telemarkiem, ciągnie mnie stąd już na Muranów. To dziś nierealne, zero przypału w klubie. Nikt z obsługi się nie pruje i wtedy gamoń ślugiem mi w koszuli robi dziurę. Lepszy klub, większy hajs, grubszy hajs. Jest lepiej niż dobrze, ale znów właśnie nam pijany ham natepnie na pantofle. Lepszy klub, większy hajs, grubszy hajs. Jest lepiej niż dobrze, ale znów właśnie nam pijany ham natepnie na pantofle. Po Zorro, czyli najnowszym singlu Sokoła, możemy spodziewać się, że ten jego nowy album, jeśli rzeczywiście się ukaże w ciągu najbliższych 10 miesięcy, w dużej mierze będzie nawiązaniem do stylistyki, która dominowała na poprzedniej, a zarazem pierwszej i ostatniej płycie Sokoła. To teraz wrócimy do albumu Solara, bo tam w towarzystwie młodej gwardii SB Mafii panowie bardzo dobrze się bawią. To jest utwór, który trochę zrównoważy siłę ciężkości w porównaniu do tego, co działo się przed chwilą, a że u każdego z tych młodszych chłopaków ostatnio wydawniczo sporo się działo, to niech po prostu zabrzmią razem, żeby nikt nie był poszkodowany i żeby wszyscy się tam zmieścili. Solar i zobaczymy. Żeby Janek tak na koniec już powiedział, oby nie. No, to mi chodziło. A jak nie ma tytułu, zobaczymy. Magda stoi, gada z jakimś typem, co wygląda jak czarodziej. Dziwnie to wygląda z boku, no więc sobie tam podchodzę. Mówię, typie, wyglądasz co najmniej jak mafioza z Pruszkowa. On mówi, znam ludzi z Pruszkowa. I co, to szkoda dla mnie? Zaraz wyjmiesz klamkę i co, mnie od... A on nawet nie przerywając tańca mi mówi, śmierć nie istnieje, aha. Wbijamy we dwójkę na Limes, aha. Pod palmą miną nas Steines, aha. Jeździmy tylko, bo fajnie, aha. Jeździmy tylko po frajdę. Psy chciały mnie spisać, no a ja pijany tak, że nie wiem jak się nazywam. Jak zrobiłem wczoraj coś głupiego, no to wybacz mi. Nie pamiętam zbyt wiele jak kartridż. Cały chodnik flaszek, potykam się, nie patrzę. Napisz zanim zaśniesz, obudzę się na ławce. Oby nie, nogi plączą mi się, jak myśli przy mojej ex. Oby nie, język plączy mi się, jak ble, ble, ble, ble, ble. Chciałem pójść do modnego klubu chlać do rana w sandałach, ale jakaś lala mi kazała wyp... No to dzwonię do pana Solara, bracia Kufijana, no i wypdalam z WWA się popalać. Coś tam mi mówiła, że to wiocha, tamta locha. Męczy się dzik w szpilkach, a mi oddycha stopa. Chłopak jakiś nagle wlazł tam w skietach i kubotach. Pytam się jej, o co chodzi? Ona mówi, klapki oka. Aha. Aha, aha. Pytam czemu tak niekonsekwentny jest ich lokal. Ona mówi, że widziała story Asa Proka, jak popyla obok ścianki w stylowych flip-flopach. A ja wyglądam jak czereściak, no to suko popas. Cały chodnik flaszek, potykam się, nie patrzę. Napisz zanim zaśniesz, obudzę się na ławce. Oby nie, nogi plączą mi się, jak myśli przy mojej ex. Oby nie, język plączy mi się, jak ble, ble, ble, ble, ble. Dla ciebie pojechałbym na Audi River, bo twoje długie, chude palce oplatają kierownicę Volvo, które wygląda jak Saab. Fajny, stary, nie wiem, bo się słabo znam. Jakoś tak, przy tobie robię się wylewny, chociaż już nie jestem taki. Wracam z trasy i tak myślę, zaraz stację, bo się chcemy napić. Wiśniowa najlepsza. będę powtarzał bez przerwy. Śniowa najlepsza, oho, jak Żabson z koncertu. Tamte pierwsze wersy napisałem, nie wiem o kim. Mijaliśmy panią na ekspresowej i pasował opis. Pozdrawiam serdecznie, mam nadzieję, że tam wszystko dobrze. Wyglądała pani na zmęczoną, mam nadzieję, że odpocznie pani. Choć się pewnie nie poznamy, życzę, żeby się spełniły pani marzenia i plany. Może to była ta jedyna, by się nią trzeba zająć. Może nie była taka piękna, jak mi się zdawało. Może nie, nie. Pozdrawiam. Ostatni w kolejce, czekam na też. Stoję po wódkę, choć nie chcę. Wypiję, wyrzucę zakrętkę gdzieś. Wyślę ci list w tej butelce. Ostatni w kolejce, czekam na też. Stoję po wódkę, choć nie chcę. Wypiję, wyrzucę zakrętkę gdzieś. Nie myślę o tobie, szeptę. Cały chodnik flaszek. Potykam się, nie patrzę. Napij zanim zaśniesz. Obudzę się na ławce. Oby nie, nogi plączą mi się. Jak myśli przy mojej ex. Oby nie, język plączy mi się. Jak ble, ble, ble, ble, ble. Cały namiot skacze. Weź go palacze. Cały namiot skacze. Weź go palacze. Cały namiot skacze. Weź go palacze. Cały namiot skacze. Go palacze. Cały namiot skacze. Weź go palacze. No i proszę bardzo, jak niewiele potrzeba, żeby zacząć się nastrajać na te wiosenno-letnie rozwiązania koncertowe i festiwalowe, bo wspominaliśmy o Block Party, a utwór Zobaczymy też bezpośrednio mówi o tym, jak to wakacje może być dobrze wśród muzyki. I oby takie były też wakacje 2020, ale do tego czasu będziemy mieli jeszcze, mam nadzieję, dużo spotkań. Na razie się żegnamy, mówimy dobranoc tym, którzy idą dopiero spać i dzień dobry tym, którzy już wstają. Renata Szewczak, Marta Malinowska, to był Polski Beat. Do usłyszenia.